799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Piątek, 10 dzień listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister spraw wewnętrznych liczy, że z początkiem zimy zmniejszy się napór na granicę polsko-białoruską. Do obniżek stóp procentowych może dojść dopiero wiosną, przewiduje Gabriela Masłowska z Rady Polityki Pieniężnej. Rozmieszczone w styczniu koło Zamościa niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot wracają za Odrę. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik liczy na to, że z nadejściem zimy będzie mniej migrantów na granicy z Białorusią. A w radiowej jedynce mówił, że służby wciąż zapobiegają próbom przejścia przez zaporę graniczną. Obniżają się temperatury, więc liczymy na to, że w związku z aurą ten napór na granicę będzie mniejszy. Ale generalnie, ewidentnie nadal widzimy tą wojnę hybrydową, czyli pilnujemy naszej granicy, stoi tam wojsko, stoi tam straż graniczna, stoi tam kilkuset policjantów, którzy dzień w dzień pilnują naszej granicy i zapobiegają próbom przejścia przez zaporę. Wczoraj granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 60 osób. Byli to obywatele m.in. Sri Lanki, Pakistanu i Etiopii. 8 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Obniżki stóp procentowych nieprędko. Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska powiedziała, że ma nadzieję, że dojdzie do nich w następnych miesiącach kolejnego roku. Podkreśliła jednocześnie, że teraz jest zbyt dużo niepewności co do polityki przyszłego rządu w Polsce, ale również sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie, aby jednoznacznie wskazywać, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Mamy do czynienia z nowym konfliktem na Bliskim Wschodzie, który najprawdopodobniej przełoży się na wzrost cen ropy, paliw. To może mieć duży wpływ na przyszły wzrost cen. Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, nie wiemy, jak będzie kształtowana dalej polityka, przede wszystkim działania osłonowe rządu, czy będą utrzymane te wszystkie tarcze, które zostały do tej pory wprowadzone, jaka będzie polityka fiskalna rządu, dochodowa, inwestycyjna i tak dalej. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej wbrew oczekiwaniom wielu ekonomistów nie obniżyła stóp procentowych i pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Niemcy rozpoczną dziś wycofywanie z Polski swoich żołnierzy, którzy obsługują systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Misję obrony powietrznej ponownie przejmie Polska. W styczniu niedaleko Zamościa zostały rozmieszczone 3 niemieckie wyrzutnie, które miały wzmocnić wschodnią flankę NATO. To po tym, jak jesienią ubiegłego roku w Przewodowie spadła rakieta. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przypomniał, że systemy Patriot chroniły infrastrukturę krytyczną w Polsce przez około 9 miesięcy. Polska i Niemcy ramię w ramię w obronie wschodniej flanki NATO. To ważny znak solidarności w sojuszu i przyjaźni między naszymi narodami, tłumaczył polityk. Szef niemieckiego MON podkreślił, że wysoko ceni sobie współpracę z Polską. Byłem bardzo zadowolony z przyjaznego i wdzięcznego przyjęcia naszych żołnierzy przez mieszkańców Zamościa i naszych polskich kolegów. Mówił, rozmieszczenie Patriotów w Polsce nie było planowane dłużej niż do końca bieżącego roku. Początkowo planowano, że wyrzutnie pozostaną w naszym kraju przez pół roku. W związku z wybuchem rakiety w przygranicznej polskiej miejscowości Przewodów, Berlin zapewnił Warszawę także o wzmocnieniu misji NATO Air Policing, w której skład wchodziły myśliwce Eurofighter. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Izrael zgodził się na wprowadzenie regularnych przerw w atakach na Strefę Gazy. Będą to 4 godziny dziennie, podczas których palestyńscy cywile będą mogli ewakuować się bezpieczniejsze, według izraelskich władz, w południe enklawy. A w rozmowie ze Sky News rzecznik sił obronnych Izraela Jonathan Conkricus podkreślił, że przerwy w operacjach militarnych izraelskich wojsk odbywały się już wcześniej. To już piąty dzień, w którym mamy okno humanitarne. Od 9 lub 10 rano do godziny 14. W tym czasie Palestyńczycy mogą swobodnie i bezpiecznie przemieszczać się z północy na południe. Mogą wtedy opuszczać swoje domy, co daje nam przestrzeń na podjęcie działań operacyjnych przeciwko naszemu wrogowi, którym jest Hamas, a nie palestyńscy cywile. Trwające od ponad miesiąca izraelskie naloty oraz rozpoczęta 2 tygodnie temu operacja lądowa w Strefie Gazy to odwet za napaść Hamasu na izraelskich cywilów z 7 października. Jutrzejsze Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto, powiedział historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego Jarosław Tomasiewicz. Wydarzenie sprzed 105 lat zdecydowało o istnieniu polskiej państwowości. Proces odzyskiwania niepodległości zaczął się już na początku października 1918 roku, kiedy mamy do czynienia z deklaracją niepodległości Rady Regencyjnej, przypomniał profesor. Następnie pojawiają się dzięki rozkładowi władzy Habsburgów lokalne organy polskiej władzy na terenie zaboru austriackiego i Śląska Cieszyńskiego. No i wreszcie mamy ten finał w postaci rozbrojenia Niemców w Warszawie po przybyciu Józefa Piłsudskiego. To odzyskiwanie niepodległości nie zakończyło się wtedy jeszcze tego 11 listopada, ponieważ nie były jeszcze ani ukształtowane w pełni organy władzy, ani nie były ukształtowane granice. Profesor wyjaśnił, że o pełnej niepodległości można mówić w chwili, gdy ukonstytuował się wybrany w styczniu 1919 roku Sejm Ustawodawczy. Jutro w samo południe na wszystkich antenach Polskiego Radia zabrzmi hymn narodowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmurny, trochę przejaśnień, tak jak w tym momencie w Warszawie, a na zachodzie i południu także trochę deszczu. Jutro ma już, proszę Państwa, padać wszędzie, w weekend poniżej 10 stopni, dziś jeszcze powyżej, tylko w Zakopanem i w Suwałkach maksymalnie 8, w centrum i na zachodzie do 12 stopni. Zapraszamy na weekend Trójka, Polskie Radio, 6 minut po 11. A Państwo gdzie zapraszają i w które miejsca? Które miejsca Państwo polecacie? Weekendowy wyjazd gdzie? By było ciekawie. 227 Trójek. Do 12 między innymi będzie niezła historia, a także przyszłość związana z listą Trójki. Ale na początek pośpiewa nam przepięknie Edyta Bartosiewicz. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trzeci Polskiego Radia. Bolszoj, Sunday Morning w Trójce 227 Trójek. Proszę Państwa, wracamy do uśmiechu. Uśmiech jest potrzebny w dzisiejszych czasach przede wszystkim. I uśmiech to jest objaw radości człowieka mimo kłopotów różnych, mimo różnych rzeczy, które są, ale do pokonania trzeba się i należy się śmiać. To jest bardzo ważne. Proszę kontynuować z uśmiechem 227 Trójek, a my kierujemy się w stronę niezłej historii przez najbliższe minuty w towarzystwie grupy Muse.

wezwał król kardynała, podkreślił, że jest mu wdzięczny za jego politykę i chce, żeby on dalej tę politykę kreował, co oznaczało klęskę polityki i klęskę w zasadzie tego kroku Marii. Maria po decyzji króla odsunęła się praktycznie od dworu, w zasadzie udała się w inne miejsce, nie chcąc mieć już do czynienia ani zarówno z synem, ani tym bardziej być świadkiem tego, w jaką stronę według niej niewłaściwo podąża państwo francuskie. Zawiedziona. Zawiedziona była bardzo mocno. Natomiast prób na kardynała było kilka, jeszcze z których najpoważniejsze miały miejsce w roku 1642, kiedy jeden z jego protegowanych, książę Saint-Omer, wystąpił przeciwko niemu. To był tak zwany pucz Chalet. Kardynał oczywiście wyszedł bez szwanku z tego spisku. Swojemu protegowanemu akurat nie udowodniono winy, więc nie spadła na niego żadna karząca ręka tutaj, ani zemsta kardynała. Natomiast kardynał tak się wystraszył tych wydarzeń, że praktycznie od tego momentu zaczął postępować troszeczkę nieracjonalnie w stosunku do swojej pozycji, mianowicie doszukując się wszędzie jakichś ukrytych zamachowców i tak dalej. Nawet podczas spotkań z królem domagał się od króla, żeby jego straż brała w tym udział, co oczywiście bardzo irytowało króla. W pewnym momencie król nawet stwierdził, że po prostu Richelieu to najwyraźniej zwariował. No, ciekawa historia nam się rodzi, ten spisek z Calais i w ogóle historia kardynała. Tak, bo to jest nieznana historia, chociaż nie będę ukrywał, że bazuje na takiej pracy anglojęzycznej, hiszpańskiego historyka, ponieważ wmieszanie w spiski przeciwko kardynałowi była także monarchia Habsburgów, która rządziła w tamtym czasie Hiszpanią. Więc to niejako też wpływało na te kwestie związane z polityką międzynarodową, ponieważ bardzo często wykorzystywano właśnie potencjalne zagrożenie, wskazywano to jako spisek inspirowany ze strony Madrytu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, szukanie wiatru w polu i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja. Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Trzeci Polskiego Radia. These times contagious. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for? Now with the hours passing, there's nothing left to w trójce 19 minut do południa, czyli 84. wydanie listy. Trójki oczywiście możecie Państwo tworzyć jeszcze przez równo 19 minut. Tydzień temu w 23 nowości. Wszystkie polskie. Baranowski, Wodecki, Cortez, a najwyżej na pozycji 12 nowy utwór Kaśki Sochackiej. To też sobie to nagranie za moment przypomnimy. W trójce będzie Madison. Głosowanie przypominamy jeszcze przez 18,5 minuty na naszej stronie, a słuchanie listy notowania 84 na antenie programu trzeciego dzisiaj od 19. Zapraszam w imieniu redaktora Tomasza Miary. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupioną.

Franz Ferdinand w trójce Take Me Out, 10,5 minuty do południa. To zmieści się nam jeszcze Dawid Podsiadło. Będą na pewno trofea, później punktualnie w południe serwis trójki, a tymczasem jeszcze porcja znakomitej muzyki z lat 80. XX wieku. W trójce Queen, I Want It All. Palmy, przyszedł czas